i rabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 19 lipca, jest 19. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Prokuratura apeluje do świadków poniedziałkowego wypadku Cessny o kontakt i złożenie zeznań. Na przełomie lipca i sierpnia prezydent może ogłosić datę wyborów, dowiaduje się nieoficjalnie portal IPL. Ukraina stworzy tymczasowy szlak morski do transportu zboża przez wody terytorialne Rumunii. Trwa śledztwo w związku z poniedziałkową katastrofą lotniczą w Hrcynie w powiecie nowodworskim. Życie straciło 5 osób, rannych zostało 8. Samolot podczas lądowania uderzył w budynek, w którym ludzie schronili się przed burzą. Znana jest już przyczyna śmierci instruktora pilota Cessny. To uraz głowy oraz stłuczenie płuc, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Edyta Łukasiewicz. 6 osób nadal znajduje się w szpitalu, w tym stan 2 jest ciężki. Prokurator zaapelowała też do świadków w wypadku o kontakt i złożenie zeznań. Prokuratura zleciła policji ustalenie tożsamości wszystkich około 30 osób, które znajdowały się na terenie lotniska i oczywiście teraz tutaj w imieniu prokuratury i policji zwracam się z apelem do wszystkich osób, które przebywały na terenie lotniska o to, by zgłosiły się do służb i złożyły zeznania, jeżeli tylko posiadają wiedzę w przedmiocie tego wypadku, tej tragicznej katastrofy. Komisja Badania Wypadków Lotniczych musi w ciągu 30 dni od wypadku przedstawić wstępny raport dotyczący zdarzenia. Sprawdzany jest czynnik ludzki, stan maszyny oraz wpływ pogody. Z nieoficjalnych informacji, które portal IPL uzyskał w Kancelarii Prezydenta, wynika, że Andrzej Duda ogłosi datę wyborów parlamentarnych najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia, ze wskazaniem na początek sierpnia. Portal przypomina, że prezydent ma czas na ogłoszenie daty wyborów do 14 sierpnia. Możliwe są 4 terminy. 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada. Najczęściej wymieniane są daty 15 i 22 października. Od dnia ogłoszenia wyborów oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza. Eurodeputowana Anna Fotyga powiedziała, że działania Rosji mają na celu zniszczenie całego narodu ukraińskiego. W TVP Info skomentowała rosyjski ostrzał infrastruktury portowej w obwodzie odeskim, wskutek którego zniszczeniu uległo 60 tysięcy ton zboża. Anna Fotyga powiedziała, że Rosja nie waha się przed popełnianiem zbrodni wojennych. Stosowane są bardzo różne metody, nie tylko te dopuszczane przez prawo międzynarodowe, ale przede wszystkim metody, które mają spowodować cierpienia ludności cywilnej i wymazanie tak naprawdę Ukrainy z mapy Europy. Nocny atak wojsk rosyjskich był drugim z rzędu atakiem na Odessę i obwód odeski. Pociski uderzyły w terminal zbożowy i olejowy. Ukraina postanowiła stworzyć tymczasowy szlak morski do transportu zboża. Nowa trasa będzie prowadziła przez wody terytorialne Rumunii. To odpowiedź na działania Rosji, która nie przedłużyła porozumienia zbożowego. Wcześniej prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zapowiadał, że transport zboża przez Morze Czarne może być kontynuowany bez udziału Rosji. Pomorze ma być nowym centrum energetycznym Polski. Dziś podpisano porozumienie dotyczące współpracy między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe a Urzędem Morskim w Gdyni. Chodzi o budowę konstrukcji morskiej potrzebnej do budowy planowanej w tym rejonie Polski elektrowni atomowej. Ta konstrukcja umożliwi rozładunek w pobliżu budowy elektrowni. Do niej będą cumowały statki z elementami wyposażenia elektrowni, na przykład zbiornik na reaktor, tłumaczy dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski. Słyszeliśmy o kilkusettonowych elementach. One są też bardzo długie i transfer drogą lądową byłby niemożliwy. Stąd też ta inwestycja zabezpiecza zarówno te możliwości technologiczno-logistyczne, jak i też jest tańszym rozwiązaniem niż budowa fabryki na zapleczu elektrowni jądrowej, która by takie elementy nam wyprodukowała. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej ma rozpocząć się w 2026 roku. Jej zakończenie jest planowane na 2033 rok. Odnaleziony w Izraelu nieśmiertelnik żołnierza armii generała Andersa, starszego sierżanta Franciszka Żbikowskiego, żołnierza 5. Batalionu Strzelców Karpackich, trafił do rodziny. Uroczystość przekazania nieśmiertelnika odbyła się w warszawskim Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej. Franciszek Żbikowski bronił Polski w 1939 roku. Później, po dołączeniu do 2. Korpusu Polskiego, walczył z Niemcami o Monte Cassino i wyzwalał Bolonię. Nieśmiertelnik Franciszka Żbikowskiego znalazł Gan Eres niedaleko Jerozolimy, w miejscu, gdzie 80 lat temu stacjonowali żołnierze generała Władysława Andersa. Znalezienie nieśmiertelnika było dla niego wyjątkowo ważne. Kiedy znalazłem ten nieśmiertelnik, poczułem taką ludzką potrzebę zwrócenia go jego rodzinie. Moi dziadkowie byli z Polski, przeżyli Holokaust, dlatego poczułem, że zrobienie tego jest przez to jeszcze ważniejsze, żeby podziękować Polakom i polskim żołnierzom, którzy pomogli światu zaprowadzić pokój. Nieśmiertelnik Franciszka Żbikowskiego odebrała jego siostrzenica Iwona Rybicka. To jest wydarzenie dla nas historyczne. Bardzo niezwykła pamiątka i pamięć po moim wujku. Nie zaginie. Franciszek Żbikowski do 2. Korpusu Polskiego trafił nie jak większość jego żołnierzy z sowieckich łagrów, lecz po ucieczce z obozu internowania na Węgrzech. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć po siódmej, czas na sport w Trójce, Mateusz Warianka. Zapraszam. W Gdańsku trwa pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Narodów Siatkarzy. W zaciętym meczu Amerykanie remisują 2-2 z Francją, ale w tiebreaku kadra USA prowadzi już 12-8. Za blisko godzinę rozpocznie się drugi ćwierćfinał. Włosi zagrają z Argentyńczykami. Jutro do rywalizacji przystąpią Polacy. Ich rywalami w ćwierćfinale będą Brazylijczycy. Na wsparcie kibiców liczy nasz przyjmujący Aleksander Śliwka. Cała nasza koncentracja jest skierowana na czwartkowy wieczór, na czwartkowy mecz z Brazylią. Oczywiście są to dwie bardzo utytułowane reprezentacje, które mają swoją historię spotkań. Brazylijczycy zawsze byli, a są i myślę będą potęgą siatkarską, także przed nami bardzo trudne spotkanie, w którym musimy pokazać pełnię swoich możliwości, aby myśleć o zwycięstwie. Mamy nadzieję, że kibice, którzy licznie przyjdą i słyszałem, że wypełnią Ergo Arenę, pomogą nam, dodadzą nam skrzydeł i te 5-10% zawsze umiejętności, które będą potrzebne, aby pokonać Brazylię. A zdaniem byłego libero reprezentacji Polski Krzysztofa Ignaczeka, to biało-czerwoni będą faworytem jutrzejszego starcia. Myślę, że nasza drużyna doskonale wie, czego się można spodziewać po drużynie Brazylii, jakie mają słabe elementy, jakie mają mocne strony i tutaj będziemy starali się wykorzystać. Na pewno tym najsłabszym elementem jest ten element przyjęcia, którego Brazylia w tym momencie nie ma. Jest tam Lucarelli, którego można naprawdę trafić dobrze zagrywką i myślę, że nad tym elementem nasi dosyć mocno popracowali, bo był to element, który już na koniec rozgrywek zaczął dobrze funkcjonować i zawsze był naszym atutem. I mam nadzieję, że takim atutem też pozostanie w trakcie finału właśnie Ligi Narodów. Jutrzejszy mecz Polska-Brazylia rozpocznie się o 20:00. Teraz kolarstwo. Rafał Majka zajął 8 miejsce na 17. etapie wyścigu Tour de France. Triumfował Austriak Felix Gall, który wyprzedził Brytyjczyka Simona Yatesa i Hiszpana Peyo Bilbao. Polak stracił do zwycięzcy ponad 3 minuty. Drugi z biało-czerwonych, Michał Kwiatkowski, uplasował się na 18. pozycji. Na prowadzeniu w generalce umocnił się Duńczyk Jonas Vingegaard, który dziś był czwarty. Drugie miejsce zajmuje Słoweniec Tadej Pogacar, a trzecie Brytyjczyk Adam Yates. Wyścig potrwa do niedzieli. I na koniec jeszcze piłka nożna. Karabach Agdam prowadzi 2-0 z gibraltarskim Lincolnem w rewanżowym meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To ważne spotkanie w kontekście mistrza Polski Rakowa Częstochowa, który w drugiej rundzie trafi na zwycięzcę tego meczu. Mistrzowie Azerbejdżanu w pierwszym starciu wygrali na wyjeździe 2-1. Pogodzie słów kilka. Najwięcej chmur w tej chwili na północy i na zachodzie kraju. Jedna taka wielka chmura nad całymi właściwie Mazurami wciąż tam dokucza tym, którzy wypoczywają aktualnie w tym regionie naszego kraju. Jeśli chodzi o temperatury, no upał zelżał, 17-18 stopni nad morzem. Później robi się trochę cieplej. Bydgoszcz i Łomża 18-19, Warszawa, Poznań 22-23. Najcieplejszym regionem w dalszym ciągu Śląski, Dolny Śląsk, w Częstochowie 24 stopnie, we Wrocławiu 23. Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, do tego miejscami mogą pojawić się burze. Od 21 do 25 stopni, nad całym morzem chłodniej, od 18 do 20. Wiatr słaby, ale w czasie burz może powiać mocniej. Dziesięć minut po godzinie 19:00. Witamy wszystkich w krótkich spodenkach i rękawkach. Jeśli Państwo słuchają nas w jakimś fajnym miejscu, proszę dać nam znać. Chętnie dowiemy się, gdzie to jest. Jeśli w podróży, no to też proszę dać nam znać. Też zachęcam do kontaktu. Jak się jedzie, jak ścieżka. 2 2 7 3. Po drodze z trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Maciej Załęcki, Michał Kowarski, Witold Lazary w tym składzie. Jeszcze przez godzinę. I don't know what it's for. If I can't find you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stop loving you to Van Halen. Po drodze z Trójką 19,5 minuty po godzinie 19. Wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Dziś bawimy się w zgubiono, znaleziono, czyli co się Państwu udało zgubić albo znaleźć na wakacjach. Z żoną chcieliśmy wkręcić naszą wnuczkę w poszukiwanie skarbów. Wzięliśmy biżuterię żony i pojechaliśmy tam na plażę na Westerplatte, bo jest z Gdańska. I akurat tak się zdarzyło, że tam pan chodził z wykrywaczem metali. Wykorzystałem tego pana, nie mówiąc mu o tym, czy pan szuka skarbów. No i pytam się, to gdzie tu można szukać te skarby? I on tam pokazał w tamtym kierunku, widzicie. Zasypałem tą biżuterię, ona znalazła, cieszymy się. Poszliśmy podziękować temu panu i żeby pan widział minę tego faceta. Oczywiście potem mu powiedziałem, żeby się tam nie załamywał gość. Dwie dwójki, siedem trójek, a skoro już nad morzem jesteśmy, czy w Bałtyku można znaleźć rekina? Obiecałem to Państwu wczoraj, mówiliśmy wczoraj o obowiązkowej rybce na wakacjach, zwłaszcza nad wodą, nad jeziorem, nad rzeką. Czy w Bałtyku można znaleźć rekina? Odpowiedź brzmi tak. I wcale nie chodzi o rekiny biznesu. W Morzu Bałtyckim rzeczywiście można natknąć się na te drapieżniki, które mogą mierzyć nawet 3 metry. Choć Morze Bałtyckie z racji niskiego zasolenia nie jest z zasady miejscem, w którym rekiny żyją na stałe. Rekiny zdecydowanie preferują morza bardziej słone. Niemniej jednak te z pozoru egzotyczne drapieżniki, o których głośno, między innymi przez niedawny atak na turystów w Egipcie, one pojawiają się też w Morzu Bałtyckim. Nie oznacza to jednak, że podpłyną do jednej z zatłoczonych plaż. Rekina spotkamy jedynie w zachodniej części Bałtyku, a dokładnie w cieśninach. Oznacza to, że rekiny po prostu żyją bliżej Norwegii. Rekiny posiadają specjalne narządy, które umożliwiają im takie przestawienie się, przystosowanie się do zmian zasolenia. No jednak Morze Bałtyckie jest na tyle słodkim dla nich morzem, że życie tutaj jest dla nich po prostu niekorzystne, jest uciążliwe. Musiałyby poświęcić zbyt dużo energii na samo przystosowanie się do trudnych dla nich warunków. Nie mogłyby na przykład zdobywać pożywienia, nie mogłyby się rozmnażać. Są 3 gatunki rekinów, jakie możemy w Bałtyku spotkać. Koleń pospolity dorasta do 1,3 metra długości. Żyje w ogromnych ławicach składających się zazwyczaj z osobników jednej płci. Rekin psi jest nieco mniejszy, dorasta ledwie do metra. Żyje na dnie, gdzie szuka pożywienia w postaci skorupiaków i małych rybek. No i jest jeszcze żarłacz śledziowy. Ten to jest gigant. Mierzy nawet 3 metry długości. Jak podają niektóre źródła, nawet 370 centymetrów. To wszystko tak tytułem odnotowania faktów, no ale ponieważ z dzikimi zwierzętami nigdy nic nie wiadomo, na wszelki wypadek proszę nie drażnić rekina. Bardziej materialnym znaleziskiem, jakie udało mi się odkopać, był bursztyn o wielkości 220 gramów. Taka bułka kajzerka większa, ale zapomnianym tematem w ogóle wyrzucanie butelek zakorkowanych z listami. Znalazłem kiedyś list z Helu. Właśnie się pobraliśmy. Pozdrawiamy. Jesteśmy najbardziej szczęśliwymi ludźmi na świecie. To było coś niesamowitego, znaleźć taką butelkę z listem po prostu. I tata opiewała na 4 lata podróży w ogóle tej butelki. List w butelce. No niesamowita historia. Okazuje się, że to jeszcze w dalszym ciągu funkcjonuje. No ale takich romantycznych historii jest więcej. Jeszcze się dzisiaj pojawią. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście.

To są najlepsze żołądki w całej Polsce. Warto zjechać i spróbować coś doskonałego. Jeżeli się jedzie jedynką od Gdańska, to trzeba skręcić pierwszym zjazdem na Grudziądz. Wystarczy wpisać kuchnia domowa, żołądki. Nawigacja poprowadzi od razu. Po drodze z Trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Witamy ponownie wszystkich w krótkich spodenkach i rękawkach. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. I'm Poison to był Alice Cooper. Po drodze z trójką za 21 minut godzina 20. Dziś w audycji bawimy się w zgubiono, znaleziono, czyli co się Państwu udało zgubić albo co się udało znaleźć na wakacjach. Jak się okazuje, takich romantycznych historii z tym związanych jest całkiem sporo. Mojej siostrzenicy na gminie gubił obrączkę ślubną. Za każdym razem ją znajdywał, ale ostatnim razem, jak ją zgubił, to było zimą, za nic nie mógł jej znaleźć. Przypomniał sobie, że możliwe, że wsiadając czy wysiadając, zamykając samochód, mogła mu usunąć się z palca. Wykorzystał do odnalezienia wykrywacz metal. Udało się. Są szczęśliwym małżeństwem do dnia dzisiejszego. Jako młody chłopak, nie pamiętam ile miałem lat wtedy, może 8, może 9. Znalazłem na plaży w Krynicy Morskiej złoty pierścionek. Dałem go wtedy mojej mamie. W wielu latach, jak znalazłem żonę, moja mama dała go mojej żonie. No i tak właśnie sobie czasem na ten pierścionek patrzę. Przypominam, jak fajnie było wtedy na wakacjach. Nie znalazłem, ale zgubiłem. I już panu mówię, o co chodzi. 7 czy 8 lat temu z moją Małgosią pojechaliśmy właśnie do Międzyzdroi. I między innymi kupiłem jej bransoletkę z bursztynkami. Małgosia następnego dnia wyrzuciła ten naszyjnik do morza. Po prostu ja byłem w szoku. Do dzisiaj pięknie żyjemy ze sobą. Wyrzucanie takich rzeczy do morza, no to chyba jakaś nowa świecka tradycja. Ale może to były zaślubiny z morzem. I nie tylko. Taki mam stan. Dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim nie chcesz. Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam.

Lifelines. Aha. Po drodze z Trójką za 12,5 minuty godzina 20. W naszym dzisiejszym temacie zgubiono, znaleziono na wakacjach jeszcze jeden głos. Nie zgubione, ale skradzione. Mój ojciec zjechał z połowu ryb i odłożył sobie bambusową wędkę. I zanim się tam wykaraskał z tej łodzi, bo był inwalidą, no to patrzy, wędki nie ma. I przechodził tam taki przechodzący pan, chyba wziął wędkę, ukradł. Gdzie może on usłyszy? Niech mu jest przykro. No tak, a niech mu ością w gardle stanie. Cokolwiek tam na tą wędkę skradzioną złowi. No, to była poezja. A teraz proza. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Przeszukaliśmy starannie cały ogród. Nie znaleźliśmy jednak żadnego śladu intruza, z wyjątkiem odcisku stopy tuż pod samym oknem, na klombie. Następnego rana stwierdziliśmy, że okno w pokoju ojca jest otwarte, a wszystkie szuflady i schowki skrzętnie przeszukane. Na piersiach zmarłego widniała kartka z nabazgranymi w poprzek słowami znak czterech. Co te słowa miały znaczyć i kto był tajemniczym gościem, nie dowiedzieliśmy się nigdy. O ile zdołaliśmy stwierdzić, nic z rzeczy ojca nie brakowało, choć wszystko zostało przeszukane. Obaj z bratem skojarzyliśmy oczywiście to dziwne wydarzenie ze strachem, który całe życie prześladował naszego ojca. Ale poza tym wszystkim, to jest dla nas dalej zupełną tajemnicą. Mały człowieczek przerwał na chwilę, aby zapalić na nowo swoją fajkę i jakiś czas pykał zamyślony. Siedzieliśmy wszyscy w milczeniu, przejęci jego dziwnym opowiadaniem. Przy krótkim opisie śmierci ojca panna Morsten zbladła jak chusta i miałem wrażenie, że zemdleje. Opanowała się jednak po wypiciu szklanki wody, którą jej nalałem ze stojącej na pobliskim stoliku karafki z weneckiego szkła. Sherlock Holmes siedział odchylony wygodnie na oparciu fotela. Miał wygląd nieobecnego tu duchem, a błyszczące oczy przykrył powiekami. Patrząc tak na niego, nie mogłem się powstrzymać od refleksji, że nie dalej jak rano uskarżał się na powszedniość życia. Oto wreszcie problem godny jego zdolności. Tadeusz Szolto popatrzył na nas z widoczną dumą, że jego opowiadanie tak nas poruszyło. Potem zaś ciągnął, pykając z ogromnej fajki. Jak się państwo możecie domyślić, obaj z bratem byliśmy bardzo podekscytowani wiadomością o skarbie. Tygodniami, miesiącami przekopywaliśmy cały ogród, wszystko jednak nadaremnie. Do szału doprowadzała nas myśl, że w chwili śmierci miał na ustach rozwiązanie zagadki. Wspaniałości skarbu mogliśmy się domyślać po różańcu z pereł, który był jego cząstką. O ten właśnie różaniec pokłóciliśmy się z Bartolomeusem. Widać było, że perły są niezwykle cenne. I mój brat nie miał chęci się z nimi rozstawać, gdyż mówiąc szczerze, odziedziczył po ojcu chciwość. Nadto był zdania, że jeżeli oddamy różaniec, narazimy się na plotki, a w konsekwencji na kłopoty. Jedyną rzecz, jaką zdołałem wywalczyć, to to, że odnalazłem adres panny Morsten i posyłałem jej w pewnych określonych odstępach czasu po jednej perle tak, aby nigdy nie znalazła się w trudnościach materialnych. No to było bardzo uprzejme, rzekła nasza towarzyszka poważnie. Doprawdy niezwykle pięknie z pańskiej strony. Mały człowieczek machnął przecząco ręką. Zawiadywaliśmy po prostu pani majątkiem, rzekł. Takie było od początku moje stanowisko, chociaż mój brat, Bartolomeusz, niezupełnie je podzielał. Mieliśmy obaj dosyć pieniędzy, nie pragnąłem mieć ich więcej. A poza tym byłoby w bardzo złym guście postępować w taki obrzydliwy sposób w stosunku do młodej damy. Różnica poglądów tak się między nami zaostrzyła, iż postanowiłem się wyprowadzić i zamieszkać oddzielnie. Aż tu wczoraj dowiaduję się o wydarzeniu niezwykłej doniosłości. skarb został odkryty. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Arthur Conan Doyle, Znak Czterech, czytał Krzysztof Wakuliński. Kolejny odcinek jutro przed 20. 7 minut z małym hakiem dzieli nas od godziny 20. Dziś Maciej Załęcki, Michał Kowarski, Witold Lazar. Dziękujemy bardzo. W krótkich spodenkach i rękawkach meldujemy się jutro o 18 w audycji Po Drodze z Trójką. Do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Of an angel.